Star Sail, Slide Away i Already There. To były utwory z albumu A Storm in Heaven, debiutanckiej płyty długogrającej zespołu The Verve. 27 miejsce na liście bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. Te najlepsze czasy dla zespołu miały dopiero nadejść, przynajmniej według list bestsellerów, dlatego że wielu fanów zespołu The Verve uważa ten pierwszy album za najciekawszy. Wracamy do muzyki. Na początek Beautiful Mind. Beautiful Mind, The Sun, The Sea i Virtual World. Piosenki z płyty Storm in Heaven, grupa The Verve z roku 1993. Do nagrań tego zespołu wrócimy za tydzień, a teraz przechodzimy do polskiej muzyki psychodelicznej, a właściwie progresywno-rockowej. Rok 1971, zespół Klan. Pulsujący w tłumie dłoń i szlepca. zamyka się w powiekach i opływa pusty, niezwiedzony. Wyobraża się senne Nerwy miast, Senne wędrówki, Taniec wariatki i Na przekór. Zespół Klan z debiutanckiego albumu Mrowisko, rok 1971. Nagrania zrealizowano do spektaklu baletowego, a na płycie znalazły się fragmenty tej większej całości. Marek Kałaszewski skomponował całą muzykę na płytę Mrowisko, a autorem tekstów był Marek Skolarski, który również pełnił w zespole rolę menadżera. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Jeszcze zostało nam trochę czasu do końca programu. Ten czas wypełnią również utwory z płyty Mrowisko jako pierwszy Nasze myśli. Ja Państwu życzę spokojnej, udanej niedzieli. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Thank you. Wszystko śmieszne, tłumy, lud odchodzi,